У 24-м раздзеле дабравесця паводле Мацфея мы знаходзім даволі сур'ёзныя словы, выказаныя Ісусам Христом. Ён кажа, што прыйдзе час, калі ён у другі раз вернецца на зямлю і тым разам у вялікай славе і моцы. Цытую. Калі ж прыйдзе сын чалавечы ў славе сваёй, і ўсе святыя анёлы з ім, тады сядзе на трон славы сваёй, і збяруцца перад ім усе народы, і аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў, і паставіць авечак праваруч ад сябе, а казлоў леваруч. Тады скажа цар тым, якія праваруч ад яго: «Прыйдзеце, дабраславённыя айца майго, прыймеце ў спадчыну царства, падрыхтаванае вам ад стварэння свету». Тады скажа тым, якія леваруч ад яго: «Ідзеце ад мяне, пракляты я, у вагонь вечны, падрыхтаваны д'яблу і анёлам ягоным, і пойдуць гэтыя на пакуты вечныя, а праведнікі ў жыццё вечнае». Якое значэнне гэтыя словы маюць для нас сёння? Перш за ўсё, заўважма, што Ісус Христос без усякага сумневу сцвярджае, што ён другім разам вернецца на зямлю ды ў вялікай славе і з поўнай уладай над усім чалавецтвам. Ён прыйдзе разам са святымі анёламі, пра якіх у адной псальме цвердзіцца, што яны моцныя сілаю і выконваюць Гасподнюю волю. У Бога яны складаюць цэлае нябеснае войска, якое заўсёды слухаецца Божых камандаў і іх выконвае да апошняй дэталі. Тут жа разумеецца, што анёлы мацнейшыя за людзей і могуць скасаваць самыя бадзёрыя і амбіцыйныя пляны і намеры людзей. Добрым прыкладам таго служыць егіпецкі фараон, які супраціўляўся Божай волі адпусціць ізраільскі народ, і справа дайшла да таго, што Бог утапіў яго самога і зім немалую долю ягоных ваякоў за іхнія спробы вярнуць ізраільцяну назад да нявольніцтва ў Егіпет. І вось Ісус Христос абяцае, што ён калісьці ў будучым прыйдзе з вялікай моцай, з тою мэтаю, каб знясіліць і спыніць чалавечыя грэшныя пляны і намаганні. У адкрыцці Яна Багаслова Христос называецца ўладаром цароў зямных, і пра яго перадаюцца прадказальныя словы, што вось ідзе ён з хмарамі, і ўгледзіць яго кожнае вока, і ты, што пракалолі яго, не заплачуць перад ім усе плямёны зямныя. Я ёсць альфа і омега, пачатак і канец, кажа Господ. Я ёсць і быў і прыйдзе ўсяўладны. І вось калі вернецца ён на зямлю, ён збярэ ўсе народы, якія стануць перад ім, і з іх раздзеліць усё чалавецтва на дзве групы. Адну групу адправіць на шчаслівае вечнае жыццё, калі іншую пашле ў вечныя пакуты з д'яблам і ягонымі анёламі. Цікава ў расказе, што адна і другая група пытаецца ў Хрыста, што яны зрабілі, каб так здарылася з імі. Збавіцель адказвае, што тыя, якія стаяць на правым баку, накармілі і напаілі яго, апранулі, даглядалі яго, калі ён быў хворы, і адведалі яго ў вязніцы. Далей тлумачыцца, што яны дабро зрабілі, паслужыўшы ягоным вернікам. Рэзультат такі, што яны сваімі добрымі ўчынкамі паслужылі самому Ісусу Христу. Другая група, якая будзе адправлена на вечныя пакуты, якраз такімі самымі дзеямі ягоным вернікам не паслужыла, таму і страціла магчымасць увайсці ў вечнае жыццё. Паважаны слухач, не ведаю, як ты рэагуеш на такія строгія словы Ісуса Христа, але што да мяне, я іх лічу актуальнымі і праўдзівымі. Збавіцель тут жа прыгадаў сваім вучням, што ім трэба з поўнай паслухмянасці служыць Богу. Якім спосабам? Служэннем іншым, асабліва Гасподнім вернікам. Гэта значыць, што пакуль мы тут на зямлі, мы таксама мусім перш за ўсё уверваць у Ісуса Христа, у ягоную ахвярную смерць на крыжы за нашы грахі, жыць пад ягоным кіраваннем, служачы іншым, асабліва Христовым вернікам. Як мы жывём тут на зямлі, вось гэта будзе мець велізарнае значэнне, як будзем жыць у замагільным існаванні. У посланні да габрэяў аўтар прыгадвае нам, што людзям належыць адзін раз памерці, а потым суд. Калі Христос вернецца на зямлю, каб поўнасцю ўстанавіць Божае царства сярод чалавецтва, ён прыйдзе як той вялікі суддзя ўсяго чалавецтва. Апостол Павел гэта меў на ўвазе, калі напісаў вернікам у Карінфе: «Усім нам трэба з'явіцца перад судовым тронам Христовым, каб кожнаму атрымаць згодна з тым, што ён рабіў, жывучы ў целе, добрае ці благое». Заважма тут жа, што апостол кажа, што ўсім нам трэба з'явіцца перад Божым судовым тронам. І ў той час мы будзем узнагароджаныя або пакараныя за ўчынкі, зробленыя намі тут на зямлі. Калі так яно і будзе, дык гэта адразу папярэджвае нас аб неабходнасці нам рыхтавацца да гэтага суду, і калі мы хочам атрымаць узнагароду вечнай радасці, дык трэба нам цяпер жа даведвацца пра Божую волю і яе выконваць. Ці мы, будучы тут на зямлі, удзяляем шмат увагі Христовай перасцярозе? Кожны мусіць задаць сабе гэтае пытанне. Памятаем, што пры другім прышэсці Христа кожны з нас стане перед Богом на праверку таго, як мы правілі свае існаванне тут на зямлі. Біблія заявляе, што тых, хто выконваў Гасподнюю волю, пяройдзе ў шчаслівае вечнае існаванне, калі тыя, хто ягонай волі не выконваў, будзе адпраўлены на пакуты. У сувязі з гэтым, у апошняй кнізе Біблії «Адкрыццё» апісваецца будучая падзея, калі Бог усталюе свой вялікі белы трон, што станецца месцам ягонага прыгавору адносна людскіх лёсаў. Сказана, што перед гэтым тронам з'явяцца людзі, якія раней памерлі, а цяпер стаяць жывымі перед вялікім суддзёй усяго чалавецтва самім Богам. Разгортваюцца кнігі, і на падставе таго, што ў іх запісана пра кожнага чалавека, Бог выносіць прыгавор, што значыць, там жа запісаныя зямныя рашэнні і ўчынкі людзей. Выходзіць, што імёны тых, хто ў зямным жыцці не выконваў волі Гасподняй, не былі ўпісаны ў кнігу жыцця, таму яны кідаюцца ў возера вогненае разам з д'яблам і ягонымі анёламі. Біблія называе гэтае здарэнне для такіх другой смерцю. Вось асноўнае пытанне, якое цікавіць нас. Ці так усё здарыцца адносна Божага суду, як у Біблії тут жа апісваецца? Адказ мы атрымліваем пазней у кнізе «Адкрыццё», дзе чытаем словы, выказаныя самім Богам. «Гэтыя словы слушныя і праўдзівыя, і Господ Бог святых пророкаў паслаў анёла свайго паказаць рабам сваім тое, што мае быць незабаве. Вось, прыйду неўзабаве. Дабрашчасны той, хто трымаецца слова прароцтва кнігі гэтае». Паважаны слухач, я асабіста веру, што гэтыя словы і апісанні адкрываюць нам падзеі, што сапраўды збудуцца. Я чу словы, працытаваныя з кнігі «Адкрыццё», праўдзівымі, што значыць, яны папярэджваюць нас пра неабходнасць нам ужо цяпер рыхтавацца да нашай сустрэчы з Богам і Христом. Калі мы гаворым пра такія рэчы, як вялікі Божы суд над людзьмі, некаторыя ставяць пытанне: «А што Бог зробіць з тымі людзьмі, якія пра Ісуса Христа і ягоную ахвярную смерць не чулі? Ці ж яны будуць адпраўлены на вечныя пакуты ў пекле за няверу і непаслушэнства?» На такое пытанне магу толькі адказаць, што Біблія ў шмат нейкіх месцах прыгадвае нам, што Бог праведны і справядлівы. Стае прычынай, што ў сваёй дасканаласці ён застаецца цалкам праведным і справедлівым, мы дапушчаем, што ён таксама карыстаецца дасканалай мудрасцю, таму і справедліва ставіцца да тых людзей, якія пра Ісуса Хрыста і ягоны шлях збаўлення нічога не пачулі. Патараю, усё ж залежыць ад Божай дасканалай мудрасці і справедлівасці. А што менавіта патрабуецца ад нас, якія ўжо пачулі пра Хрыста і ведаем пра ягоную перасцярогу? Нашая адказнасць у тым, каб мы самі ўвервалі ў Хрыста, выконвалі ягоную волю, што адкрываецца на старонках Біблії, і адкрыта расказвалі іншым людзям пра Хрыстовае дабравесце, запрашаючы іх да следавання за ім. Решта ўсё залежыць ад саміх людзей і ад Духа Святога, які працуе ў чалавечых сэрцах і ведзе іх да Хрыста. У Біблію мы знаёмся з патрабаваннямі, якімі рыхтуемся да сустрэчы з Богам і Хрыстом. Раю кожнаму з нас уважліва прачытаць Евангелле і гэтым чынам глыбей пазнаёміцца з крокамі да Бога. Біблія вучыць, што Бог існуе і стварыў сусвет, зямлю і жыццё на зямлі, у тым ліку і нас, людзей. Затым тлумачыцца, што ён адкрыўся чалавецтву праз выбраных ім прарокаў і асабліва праз свайго сына Ісуса Хрыста. Божыя і хрыстовае слова і думкі запісаныя на старонках Біблії. Тое, што біблійнымі аўтарамі было запісана ў старадаўнасці, тычыцца і нас сёння. Яны адкрываюць і тлумачаць нам пра нашу грэшнасць перед Богам і патрэбу ў Господнім дараванні нашых грахоў, ды пра ахвярную смерць Ісуса Хрыста за нашыя грахі. Прабачаюцца нашыя грахі, калі мы каемся ды прызнаём сябе грэшнікамі перад святым Богам. Просім у Яго прабачэння ды ўверуем у ахвярную смерць Хрыста за нашыя персанальныя грахі. Але гэта толькі першы крок. Трэба пасля гэтага працягваць чытаць Біблію, каб далей знаёміцца з ягонымі запаведзямі і звяртацца да яго малітвы. Слово Божье таксама раіць нам хадзіць на багаслужбы іншых вернікаў, сярод якіх прапаведаецца і тлумачыцца змест Біблії, ды ў іхняй прысутнасці прыняць святое воднае хрышчэнне. Кожны дзень нам трэба развівацца ў цеснай лучнасці з Богам і з дапамогай Духа Святога выконваць ягоныя запаведзі. Калі так будзем рабіць, дык можам быць упэўненыя, што Бог узнагародзіць нас радасным вечным жыццём у сваёй прысутнасці. Біблія аб'яўляе Збавіцеля Ісуса Хрыста гаспадаром гаспадароў і царом цароў. Ён калісьці ў будучым, можа нават і пры нашым жыцці тут на зямлі, вернецца на зямлю. Ён установіць назаўсёды Божае царства, і кожны з нас з'явіцца на суд Божы. Нам трэба рыхтавацца да таго часу цяпер, пакуль мы тут на зямлі. Будзьма чытаць і вывучаць Біблію, рабіць усё магчымае, каб жыць згодна з яе вучэннем, і ва ўсім гэтым поўнасцю спадзявацца на Духа Святога. Дапамажы нам! І загадзя дзякуем табе, Божа, за тваю дапамогу.